Hey there, baby. Gusto ko lang na malaman mo na you got me crazy. Of course, baby, you na balisa. Ibang-iba, kakaiba ka, baby. Ibang-iba, ibang-iba ka, kakaiba ka, baby. Hey there, baby. Talagang ibang-iba sa paningin ng mata ko. You got me crazy. Pero bang malaman ko kung ano ang pangalan mo? Kasi mahirap panapin ang isang tulad mo. Sa tagal ng panahon ngayon ang nagtago. Di ko na to palalampasin pa. Cause baby girl, ikaw Katrina. Nakagandahan, wala kang kapintasan. Unang kita pa lang gusto ko na mahawakan ng mga kamay at gusto kong malaman ang pangalan at kung saan ang iyong tirahan para ikaw ay ligawan. Ngayon ko lang muling naranasan ang ganitong kaligayahan. Gusto kita makasama sa isang pagmamahalan na ikaw ang natatanging kamahalan kung paghuhugutan ng lakas at aking kahinaan. Para sa akin yan ka, ganyan ka kahalaga. Di ka pwedeng itulad sa iba dahil iba ka. Oo, kakaiba ka dahil sa'yo ko nadama. Muli mong pinaalala sa'kin magpahalaga. Ako ay naliwanagan na ikaw ang kailangan. Dahil lahat ng gusto ko ay nasa iyong katangian. Sana ay pahintulutan mong ikaw ay alagaan. Dahil ang isang kagaya mo'y handa kong ipaglaban-laban sa lahat. Hey there, baby. Gusto ko lang na malaman mo na you got me crazy. Ibang-iba, kakaiba ka, baby. Ibang-iba, ibang-iba ka, kakaiba ka, baby. Hey there, baby. Talagang ibang-iba sa paningin ng mata ko. You got me crazy. Pero bang malaman ko kung ano ang pangalan mo? Kasi mahirap hanapin ang isang tulad mo. Sa tagal ng panahon ngayon ang nagtago. Di ko na to palalampasin pa. Cause baby girl, ikaw kakaiba. Ibang-iba, ibang-iba ka. Gusto kong makasama't makilala. Kaya halika, lumapit ka. Gusto ko sanang kausapin ka. Sana ay sakin na lang, nakatingin ng mata. Makausap ka ay parang nasa langit na. Gusto ko ay ikaw lang at wala nang iba. Makapiling ka buo na araw kong sinta. Wala na akong mahihiling. Kumapapasakin ang iyong pagtingin. Dahil ibang iba ka sakin, ikaw ang natatangin. Kung uunahin sa iba, din na para ibaling. Ang nararamdaman ko, ikaw ang dahilan kung bakit nabuo. Kaya gusto kong makita, gusto malapit ka. Sa akin umalika. Hey there, baby. Yeah. Gusto ko lang na malaman mo na you got me crazy. You got me crazy. Ko yung baby na balisa. Ibang-iba, ibang-iba, ibang-iba, kakaiba ka, baby. Ibang-iba, ibang-iba, ibang-iba, kakaiba ka, baby. Hey there, baby. Talagang ibang-iba sa paningin ng mata ko. You got me crazy. Pero bang malaman ko kung ano ang pangalan mo. Kasi mahirap hanapin ang isang tulad mo. Sa tagal ng panahon ngayon ang nagtago. Di ko na to palalampasin pa. Cause baby girl, ikaw kakaiba. Hey there, baby. Ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. You got me crazy. Sinong lalaki mababaliw sa'yo, yeah. Sa'kin ka na lang, girl. Sayang ka kasi kung sa iba mapunta. Pag nagkamali ka, lagot ka, tapos ka, no, no. Hey there, baby. Ang iba, ikaw lang gusto ko. You got me crazy. Got me crazy, yeah. So, baby, can you give me a little time tonight? Di ka magsisisi when you're with me, alright. We can get it how we did it, how we did it last night. Hey there, baby. Gusto ko lang na malaman mo na you got me crazy. Ako'y baby, nabalisa.